Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel'aqibetu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biliyorsunuz Bakara suresinin 23. ve 24. ayetlerini inşallah bugün okuyacağız. Surenin baş tarafında müminlerin temel özellikleri ortaya kondu. Sonra kafirler anlatıldı. Arkasından münafıklar anlatıldı. Sonra uluhiyet denen, yani Allahü Teala tek ilah olduğu, ondan başka ilah olmadığı hususu üzerinde duruldu ayetlerde. Bugün de nübüvvet diye adlandırılan peygamberlik konusunun en önemli ayırıcı vasfı olan kitap konusu üzerinde duruluyor. Estağfirullah. Ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina fe'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Burada Allahü Teala diyor ki, ey insanlar, kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu kitap hakkında şüpheniz varsa, onun surelerine denk bir, onun surelerinden sadece bir tanesine denk bir sure getir. Ve şühedanızı da çağırın. Haklıysanız bunu yaparsınız. Yani buna inanıyorsanız, gerçekten peygamberin, bu kitabın Allah'ın kitabı olmadığı iddianızda samimiyseniz bunu yaparsınız. Şimdi burada şühedanızı çağırın diye tercüme yaptık. Bunun sebebi şu. Burada şüheda, bakayım bendeki mealde nasıl anlam verilmiş. Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın diyor. Bu biraz uzak bir mana. Kerem, seninkinde ne yazılı? Şahitlerinizi de çağırın. Allah'tan gayrı şahitlerinizi de çağırın. Hangi şahit? Hangi olaya şahitlik edecek bunlar? Diğerlerinde ne var? Farklı bir meal var mı? Allah dışındaki yardımcılarınızı. Evet. Şimdi burada şehit kelimesi, şehit kelimesinin çoğulu buradaki şehada. Şehit demek bir şeyi gözüyle gören, eliyle tutan ya da kendisi görülen ve kavranan şey demektir. Şimdi onun için şehit uzman kişi manasına gelir. Yani öylesine uzman ki meseleleri çok iyi biliyor. Yani mesela laboratuvarda test etmiş. Sadece kitaptan okuduğu bilgiyle değil, o bilginin doğruluğunu test etmiş, doğru olduğu kanaatine varmış kişi demektir. Sıradan bir uzman değil. Şimdi Gözüyle görüyor çünkü bir olayı görüyor. Ben gördüm kardeşim diyorsunuz. O zaman hani insanlar en çok böyle kişilerin bilgisine güvenir değil mi? Öyleyse şu denebilir. Bilgisine çok güvendiğiniz kişileri de çağırın. Fakat buradaki min dunillah ifadesi bana şunu hatırlatıyor. Min dunillah, dun kelimesi bir şeyin aşağısında anlamına gelir. Şimdi insanların tamamı, her zaman burada tekrarlayıp duruyoruz, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eder. Ama Allah'ı kendinden uzak sayar. Mesela şu tavan gibi. Oraya ne yaparsam yapayım ulaşamam. Öyleyse birisinin aracılığıyla ulaşmam lazım der. Bir aracı koyar. İşte aracı tanrılar böyle ortaya çıkar. O aracıları kendilerinden yukarı görür, Allah'tan aşağıda görürler. Onun için Allah'la kendi aralarına bir yere koyarlar. Ama o aracıların kendilerini gördüklerini, duyduklarını da bilirler. Yani kendilerine şahit olan varlıklardır. Kendilerini görüp duyduklarını bildikleri için de her yerde onları araya yardımcı olarak koyarlar. Mesela Hristiyanlar İsa'nın sürekli kendileriyle ilişkide olduğuna inanırlar. Şimdi bir taraftan tanrılık tarafı var. Çünkü Allah'a yakın. Bir taraftan da insanları gözlemleme tarafı var. Kendileriyle de ilişki içerisinde olduğunu düşünüyorlar. Öyleyse sizin böyle tanrılık vasfı verdiğiniz bütün büyüklerinizi de çağırın. Hadi. Yani bu konuda ne yapabilecekseniz yapın. Bütün kutsal kişilerinizi çağırın. Mesela falanca kişi ermiştir derler. Siz onun ağzından çıkan laflara dikkat edin. İşte öyle sıradan konuşmaz. Onu da çağırın. Tanrılaştırırlar bir takım insanları. Hepsini çağırın. Allah'la kendi aranıza koyduğunuz bütün, sizi gördüğünü, takip ettiğini, kabul ettiğiniz bütün o varlıkları çağırın. Ya da bütün uzman kişilerinizi çağırın. Çağırın da bunun dengini getirin. Buna denk bir şey getirin. Yani bunun 114 tane suresi var, siz bir suresine denk bir şey yapın getirin. İn kuntum sadikin, eğer sadıksanız, yani iddianızda haklıysanız, gerçekten bunun Allah'ın kitabı olmadığı kanaatindeyseniz bunu yaparsınız. Fe illem tef'alu, bunu yapamazsanız, ki velen tef'alu, asla yapamazsınız. Fettequn narallati vekuduhen nasu vel hicara. O zaman yakıtı insanlar ve taş olan o ateşten çekinin. Önünüzde böyle bir ateş var. Çünkü doğru olduğuna kesin olarak inandığınız bir kitabı dışlıyorsunuz. Böyle bir kitap getiren kişinin Allah'ın elçisi olacağını kesin olarak biliyor ve dışlıyorsunuz. Öyleyse bunun cezasını görürsünüz. Uiddet lil kafirin, o cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Şimdi Allah elçiler gönderiyor değil mi? Elçi neydi? Birinin sözünü diğerine ulaştıran kişi. Allah'ın gönderdiği elçi kimin sözünü ulaştırır? Allah'ın sözünü kime? Allah'ın kullarına. O zaman Allah'ın sözünü içeren şeyin adı ne olur? Allah'ın kitabı olur. Peki Allahü Teala kaç tane kitap indirmiştir gökten? Efendim? Dört tane biliyorsunuz. Bütün peygamberlere Allahü Teala kitap vermiştir. En'am suresinin 90. ayetine kadar olan kısmı okursanız o sayfada görürsünüz. Allah'ın kitap vermediği hiçbir peygamber yok. E gelip ne anlatacak? Ben Allah'ın elçisiyim. E hoş geldin. Ne dedi Cenab-ı Hak? Vallahi bilmiyorum, kitaba bakmam lazım. O hangi kitap kardeşim? Şimdi dolayısıyla esas olan o kişinin elçiliğine inanmak ve o peygambere inanmak ve güvenmektir. Musa aleyhisselam Firavun'a geliyor. Diyor ki ben Allah'ın sana gönderdiği elçiyim. Allah'ın sana gönderdiği elçiyim diyor, değil mi? Mesela Firavun bir devlet başkanı. O günün Yunanistan'ından birisi gelseydi, Yunan hükümetinin sana gönderdiği elçiyim deseydi birisi, Firavun ne diyecekti? Elçi olduğunu bir göreyim, değil mi? Elçilik belgeni bir göreyim diyecekti. Şimdi mesela birisi geliyor, Dışişleri Bakanlığı nezdinde diyor ki ben falanca ülkenin elçisiyim. Göreve başlaması için ne yapması gerekiyor? Önce güven mektubunu Cumhurbaşkanına sunmasına. Ne demek güven mektubu? Ha, sen gerçekten o ülkenin elçisisin. Gerçekten o ülkenin elçisi olduğunun belgesi gerekiyor. Aksi takdirde herkes çıkar der ki ben falanca ülkenin elçisiyim, ne olacak? Olur mu öyle şey? İşte Firavun'a Musa aleyhisselam geliyor. Ben Allah'ın elçisiyim. Firavun ne yapar ondan? Çok haklı olarak belge ister. Yani sen falanca ülkenin falanca ülkenin değil, alışkın olmadığımız bir şey. Ben Allah'ın elçisiyim diye geliyorsun. Allah'ın elçisinin sunacağı belge herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından düzenlenemeyecek bir belge olmalı. Böyle bir belge ki yalnız Allah tarafından düzenlenir. İşte onun için insanlar böyle bir belge düzenleyecek güçte olmadığından dolayı bunun adına mucize deniyor. İşte Musa aleyhisselam elini çıkarıyor. Esmer bir insan olmasına rağmen çıkarınca bembeyaz bir el. Esmer olan bir deri elin koltuk altına girip çıkmasıyla beyazlaşır mı? Tekrar koltuğun altına koyuyor, eski haline geliyor. E bunu Allah'tan başka hiç kimse yapamaz. Koltuğun altına un koysa ortalığa dökülür. Zaten beyazlatmaz da. Elindeki değneği atıyor, yılana dönüşüyor. Ve biliyorsunuz 9 tane mucize gösteriyor. Musa aleyhisselam Allah'ın elçisi olduğunu bütün açıklığıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın elçisi. Şimdi bugün Musa Aleyhisselam'ın DNA'iyle ya da elini işte koltuğuna sokup çıkarıyordu, bembeyaz oluyordu diye birisini anlatsak, bununla o kişi Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğuna inanabilir mi? Yani bugün o DNA'yı biz atsak yılana dönüşür mü? İşte Topkapı Müzesi'nde duruyor. Hiç yıllarca duruyor ama hiçbir yılana dönüştüğü yok. Onu Cenab-ı Hak dönüştürüyor. Belge olsun diye. Yoksa onun dışında sıradan bir değnek. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlik belgesi de Kur'an-ı Kerim. Kur'an öyle bir belge ki mesajı taşıyor. Yani Allahü Teala'nın bizden istediği şeyleri taşıyor. Öyle bir belge ki Allah'tan başkasının yapması mümkün değil. İşte bunu gördüğü zaman tamam işte bu Allah'ın kitabıdır diyecek. Der. Ondan sonra inanır veya inanmaz. Şimdi bir şeyin doğru olduğuna, doğru olduğu kanaatine varmak başkadır. O şeye inanmak başkadır. Çünkü inanmak güvenmeyi gerektirir. Hayatı ona göre değiştirmeyi gerektirir. Yoksa işte Musa Aleyhisselam Firavun'a 9 tane mucize göstermişti. İsra suresinde Allahü Teala onu bize bildiriyor. 293. sayfada 101. ayet diyor ki Estağfirullah. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Bütün gerçekleri ortaya koyacak şekilde Musa'ya 9 tane mucize verdik. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِلِ Sor İsrailoğullarına. اِذِ جَاءَهُمْ Musa onlara geldiği zaman ne olduğunu bir sor. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا Firavun'a dedi ki Allah Musa sen büyülenmişsin. Ben senin büyülendiğin kanaatindeyim dedi. 9 tane mucizeyi gördü. Büyülendiğin kanaatindeyim dedi. İşte suların kana dönüşmesi, çekirge baskını, kurbağa baskını, şeyin DNA'nın şeyleri yutması, sihirbazların değnekleri, bütün bunları gördü. Ama Musa Aleyhisselam ne dedi? Kale, lekad alimte. Sen kesin olarak biliyorsun. Ma enzele haulâi illa rabbus semâvâti vel ard. Bunları göklerin ve yerin sahibinden başkası indirmiş değil. Niye böyle diyor? Çünkü Firavun da Rabbus semavati vel art'ta bir şey şüphesi yok ki. Desen ki göklerin ve yerin sahibi kim? Firavun da hiç düşünmeden Allah'tır diyecek. Çok iyi biliyorsun ki bu mucizeleri indiren göklerin ve yerin Rabbidir. Basair. Bunlar basiret olsun diye indirilmiştir. Yani bunlarla benim peygamber olduğumu anlaman için indirilmiştir. Kesin bir kanaate varman için indirilmiştir. Ve inni le azunnuke ya Firavun mesbura. Firavun. Benim de kesin kanaatim şu. Sen kaybettin. Sözün bittiği yerde ne olur? Efendim? Kavga olur. Fe arade en yestefizzehum minel ard. Bunun arkasından Firavun onları oradan söküp atmak istedi. O zamana kadar Musa Aleyhisselam diyordu ki bırak gideyim. Bırakmıyordu. Ama söz bitince artık söyleyecek bir şey kalmayınca onları oradan çıkarmak istedi. فَاَوْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا Biz de onu ve onunla birlikte olanların tamamını boğduk. İşte burada da Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam'ın o mucizeleri gibidir. Kim Kur'an-ı Kerim'in manasını anlar kavrarsa çok iyi bilir ki bu Allah'ın kitabıdır. Sıradan bir insanın kitabı değildir. Olamaz da. O zaman Firavun gibi kesin bir kanaate varır. İnanmıyorsa bir başka sebep vardır. Bile bile Cenab-ı Hakk'a isyan eder ve Firavun gibi cezayı hak eder. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Bunu yapamazsanız ki hiç yapamayacaksınız. Şimdi mesela birçok kimse yani valla uğraşsak biz de yaparız derler. Ne olacak yani biraz çalışsam ben de Kur'an'ın benzerini yazarım. Hadi buyur yaz. Hadi yaz da bir göreyim seni. Hadi yaz. Diyor ki canım yani birisi bir şiir yazar, hiç kimse onun yazdığı şiir gibi şiir yazamaz. Allah öyle demiyor. Aynısını demiyor, dengini getirin diyor. Birisi bir şiir yazar, aynı gruba giren şiirler içerisinde bir başkası daha güzelini yazar. Birisi bir şey yapar, öbürüsü daha iyisini yapar. Zaten medeniyet o şekilde gelişir. Ama bütün insanlar bilir ki Bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hiç kimse Allah'ın yarattığı gibi yaratamaz. Bunu herkes bilir. Nasıl insanlar Allah'ın yarattığı gibi yaratamazlarsa, mesela işte peruk yapılıyor, görüntüsü daha da güzel oluyor normal saçtan. Bakıyorsunuz, aa ne güzel. Güzel de o normal saçtan bir tane tel aldığınız zaman o kişinin bütün kişiliklerini, bütün özelliklerini o telin içinde görüyorsunuz. O peruğun içinde ne görüyorsunuz? Sonra o saç yere döküldüğü zaman bir müddet sonra toprağa karışıyor. Ama öbürü karışmıyor. Çevre kirliliği yapıyor. Şeyler de bunu söylemişler. Mesela Enfal suresinin 8. ay, 31, 32, 33. ayetlerinde 8. sure şöyle buyuruluyor. Ve izâ tutle aleyhim âyâtunâ gâlu semi'nâ. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman tamam dinledik duyduk, sen öyle diyordun işte dinledik derler. Lev neşâ'u lekulnâ misle hâzâ. Vallahi biraz çalışsak, biraz gayret göstersek biz de bunun gibisini yazarız. Öyle mi? İşte Allah-u Teala diyor ki, Kur'an gibisini yazmanızı istemiyorum. Kur'an'ın bir suresi gibisini yazın, sadece biraz çalışsak değil, bütün uzmanlarınızı toplayın. İn hâza illâ esâtîrul evvelîn. Ya bunlar geçmişlerin masalları, yok Firavun'dan anlatıyor, İsrailoğullar anlatıyor, bilmem şey. Ah, hikaye, hep hikaye dolu zaten. Öyle mi? Hadi yaz bakayım. O hikayelerden bir tane de sen yaz. Hadi yaz. O kadar basit mi? وَاِذْ قَالُ اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ. Bir de şöyle diyorlar. Sanki kendileri haklıymış da Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. Hani insanlar وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ وَدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا. İnsan hayır dua edeceğine şer dua eder. Allah iyiliğimizi versin, Allah bize ikramda bulunsun diyeceğine Allah belamı versin der, değil mi? Aynen bunun gibi bunlar da diyorlar ki, ya Rabbi eğer bu haksa, senin kadından gelen bir gerçekse ondan sonra ne olacak? Bize inanmayı nasip et demesi lazım, değil mi? Ne diyor? فَاَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. Bu gerçekse bize gökten taş yağdır. Peki ölüp gideceksin, bunun gerçekliğinin sana ne faydası olacak? اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ اَل۪يمَ. Da bize acıklı bir azap ver. Yani biz bunun gerçek olduğunu inanmıyoruz demeye çalışıyorlar. Ama وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Onların içlerinde sen olduğun sürece Allah onları azap edecek değil. Demek ki biz de eğer bir toplulukta Allah'ın kitabını tebliğ ediyorsak, Cenab-ı Hak o topluluğa o tebliğ sırasında azap etmeyecektir. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ. Ve onlar günahlarının bağışlanmasını istedikleri zaman da Allah onları azap etmeyecektir. Şimdi yani insanlar Allah'ın kitabına çağırdığımız zaman, hani burada sık sık dile getirdiğimiz bir şey var ya, Allah-u Teala'nın iki tane kitabı vardır. Birisi Allah'ın yarattığı tüm varlıklar. Birisi de Allah'ın indirdiği kitap. Allah'ın indirdiği kitap ilk peygamberden son peygambere kadar aynı, değişmeden geliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim dediğiniz zaman Tevrat'ı da İncil'i de bütün kitaplarda bunun içerisinde zaten var. Allah'ın yarattığı kitabın dengini kimse yapamayacağını biliyor. Mesela dikkat ediyorsanız işte son zamanlarda şeyi değiştirilmiş, genetiği değiştirilmiş bir takım gıdalar var. İnsanlar onları almak istemiyor. Halbuki onlar da toprakta yetişiyor. Ondan herkes tabiisini arıyor. Aman tabii olsun falan. Şimdi herkes biliyor ki Allah'ın yarattığı mükemmel. Allah'ın yarattığı en güzeli. Bunu bilmeyen hiç kimse yok. Dünyanın neresinde, hangi şart altında yaşarsa yaşasın herkes biliyor ki hiç kimse Allah'ın yarattığı gibisini yaratamaz. Bunu herkes çok iyi bilir. İşte onu bildikleri için, bak siz biliyorsunuz ya, işte bak bu kitabında, bu kitaptaki gibi bir şey yapabiliyorsan, tamam, yapamıyorsan bil ki bu da kainatı yaratan Allah'ın eseridir. O zaman bunu ve bu kitabı getireni kabul etmen lazım. Bu kitabı getiren Allah'ın elçisidir. Daha önce anlattığımı hatırlıyorum ama yeni gelen cemaat için tekrar anlatayım. Bir grup iş adamıyla ve epeyce sadece iş adamı da değil yani böyle çok değişik kesimlerden bir özel uçakla Orta Asya gezisi yapmıştık. Çok önce o şey Sovyetler Birliği daha yeni yıkılmıştı. Herkes büyük bir heyecanla gidiyordu oraya. Kazakistan otelinde kalıyoruz. Almata'da. Gece işte saat 11 sıralarıydı. Ben otele geldim. Baktım birkaç tane İzmirli iş adamı koşa koşa geldiler. Hocam bir gel dediler. Ne var? Ya şurada bir delikanlı var. Akşamdan beri dil döküyoruz. Onu bir türlü ikna edemiyoruz. Sen bir gel. Gittim. Selamun aleyküm selam. Dedi ki ben dedi Alman asıllı Türk vatandaşı. Şey, Alman asıllı Türk'üm dedi. Yok pardon yanlış söyledim. Türk asıllı Almanım dedi. Bu ne demek oluyor dedim. Dedi ki işte annem babam Türkiye'den Almanya'ya gitmiş. Ben orada doğdum büyüdüm dedi. Çocukken dedi işte anaokuluna gidiyorduk. Bize Müslüman diyorlar. Tamam Müslüman. Ve bir müddet sonra ilkokulda falan baktım ki Allah Allah arkadaşlarım oruç tutuyorlar, namaz kılıyorlar, bir takım işte Allah, peygamber, inançlardan bahsediyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Ondan sonra biraz aklım başıma gelince, buluğa ermeye başladığım zaman kardeşim ben Müslüman değilim dedim. Onlar, yok sen Müslümansın dediler, sen Türksün falan. İyi değilim kardeşim. Bu sizin dedikleriniz hiçbirisi bize yok. Bu defa Hristiyanlar bunu Hristiyanlığa çekmek için uğraşmışlar. İşte gel işte en doğru din Hristiyanlıktır. Yahudi arkadaşlarım vardı diyor geldiler işte en doğru din Yahudiliktir. Müslümanlar da beni hiç kimseye vermiyor. Ben de şaşkın vaziyetteyim. Kendi kendime dedim ki bu dinlerin hangisi doğruysa ona inanacağım. Çalıştım. Para kazandım. Şimdi dolaşıyorum. Önce Vatikan'a gittim. Onlar diyorlar ki en doğru bizim dinimizdir ama hiç içime yatmadı. Oradan Kudüs'e gittim. Onlarla da görüştüm. O da pek içime yatmadı. Sonra gittim Hindistan'a. İşte bu Tibet oraları dolaştım. O kadar çok din var ki hepsiyle görüştüm falan dedi. Dedim ki Allah'a inanıyor musun? Elbette inanıyorum dedi. Gittiğim her yerde inanıyorlar. Hindistan'da da o kadar din var ama hepsi Allah'a inanıyor. İnanmayan yok ki dedi. Dedim ki bak Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Geç onu dedi. Ben o hikayeleri çok duydum dedi. Onu siz iddia ediyorsunuz. Ben nereden bileceğim onun Allah'ın peygamberi olduğunu dedi. Dedim ki onun Allah'ın peygamber olduğunun belgesi var. Yok ya dedi. Nerede o belge görebilir miyim? Bir arkadaşıma söyledim. Gitti odadan bir Kur'an-ı Kerim getirdi. Dedim işte bak belgesi bu. Başta bir Fatiha suresi var. Oku bakalım. Eğer bir insan tarafından yazılacağını düşünüyorsan Allah'ın kitabı değildir. Ama bunu bir insan yazamaz diye düşünüyorsan o zaman kararını sen verirsin. Okudum mealini. İlk ayetlerde Allah Allah dedi. Şimdiye kadar hiç ben böyle bir söz duymamıştım dedi. Tabi bu arada bir takım konuşmalar da oldu. Fatiha suresinin mealini baştan sona kadar bitirdi. Sonra biraz daha konuştuk. Tabi epeyce de vakit geçti. Gece saat 2:30'da da havaalanına gitmemiz gerekiyor. Onun için az çıkalım, dinlenelim falan dedik. Aldım Kur'an-ı Kerim'i, arkadaşla beraber çıktık odaya. Bir çay yaptırdık. Şimdi bazıları çay içerse uyumaz, biz çay içmezsek uyuyamayız. Şimdi biz çay içerken kapı vuruldu. O girdi içeri, çok özür dilerim dedi. Siz de çok yorgunsunuz ama sizinle biraz daha oturabilir miyim? Buyurun dedik. Dedi ki ya ben dedi şimdiye kadar sizin söyledikleriniz gibi sözler hiç duymadım dedi. O kitaptaki yazılan şey de dedi çok ilginç dedi. Hiç, o sözlerden hiç duymamıştım dedi. Rica etsem o kitabı bana bir daha verir misiniz? Bir okuyabilir miyim dedi. Tabii al dedik. Sonra ya bu kitap bende kalsa ne olur falan dedi. Peki kalsın dedik. Biraz da oturdu ve gitti. İşte şimdi son derece objektif ve evrensel şekilde insanları dine davet etmek lazım. İşte kardeşim sen Allah'ın kulusun. Bunu hiç kimsenin itiraz ettiği yok o konuda. Herkes biliyor zaten. E bu da Allah'ın kitabı. Yok ya diyor. Ben nereden bileyim? İşte buyur. Oku. Ama kendi diliyle okuyacak. Ve anlayacak, kavrayacak. İşte o zaman Allah'ın kitabı olduğunu anlar. Ondan sonra karar kendisine ait. İster inan, ister inanmaz. Ama inanmadığı takdirde suçlu olduğunu da bilir. O kendi içerisini kemirir kemirir bir müddet sonra bakarsınız ki ya inanmış ya da iyice katılaşmış. Şimdi birkaç ayet daha okuyalım. İsra suresinin 88. ayeti. 17. sure 88. ayetten itibaren okuyacağız. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Kul şunu söyle onlara. Le in ictema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hadal Kur'an la ye'tuna bi mislihi ve lev kana ba'duhum li ba'din zahira. Onlara de ki insanlar ve cinler bir araya gelse cin dediğiniz görünmez bütün varlıklar melekler de bu işin içine girerler. Bütün o görünen görünmeyen bütün varlıklar bir araya gelse. Bu Kur'an'ın bir dengini getirmek üzere bir araya gelseler onun dengini getiremezler. İsterse sırt sırta vermiş olsunlar. Biri diğerine destek vermiş olsun yapamazlar. Çünkü insanın gücünün üstündeki bir şeydir. Mesela insanlar bilgisayar fabrikası yapar ne bileyim işte biliyorsunuz uçak fabrikası falan. Ama insanlar bir buğday yapan fabrika yapabilir mi? Basit bir buğday. Ama onun yapılması için toprağa atacaksınız. O kendini Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlara göre Allah tarafından yaratılacak. Bu kadar. Ha bu hafife alınmaz tabii Allahü Teala insanlara alet yapma, geliştirme, medeniyet kurma yetkisi vermiştir ama siz ne yaparsanız yapın, ne kadar güçlü olursanız olun, dünyanın bütün güçlerini birleştirirseniz Allah'ın yarattığını yaratmanıza imkan yok. Bunu herkes bilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim de o şekilde. İşte burada Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in farkına varmaları lazım. Buna bütün dünyanın çok büyük ihtiyacı var. Yani Allahü Teala, kainat Allahü Teala'nın yarattığı kitap, Kur'an-ı Kerim indirdiği kitap, bu ikisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Nasıl Allah'ın yarattığı bir saç telini insanlar yapamıyorsa, Allah'ın indirdiği kitaptan da, kitabın da herhangi bir suresini insanlar yapamazlar. O zaman şunu çok iyi bilmek gerekiyor ki, birisi Allah'ın yazılı kitabı, birisi görsel kitabıdır. Elle tutulan kitabıdır. Bu ikisini birleştirebilirseniz, ki zaten Kur'an-ı Kerim hep onun üzerinde durur, İnsanları hep kesin bildikleri şeylerden yaklaşarak kendisine inanmaya çağırır. O zaman Kur'an tüm ilim dallarının elinden tutar. Tüm ilim dalları birer çocuk gibi, Kur'an da onların babaları gibi hepsinin elinden tutar. Hiçbirisi tökezlemeden, düşmeden, ağzını burnunu yaralamadan yollarına devam ederler ve çok rahat bir şekilde gelişir ve büyürler. Bizim bu açıdan insanlara yaklaşmamız lazım. Yani karşı taraftan herhangi bir beklenti içerisinde olmadan, işte kardeşim sen Allah'ın kulusun, bu Allah'ın kitabıdır. Geçen de haberlerde bir şey görmüştüm. Yanlış da hatırlıyor olabilirim de, bu Malezya'da bir şey olmuş. Tam hatırlayanlarınız olur. İşte Hristiyanlara onlar Tanrı diyeceklermiş de Allah demeyecekler. Hatırladınız mı? Ha, birkaç gün önce. Niye efendim? Allah Müslümanlara aitmiş, Tanrı onlara aitmiş. Ya bu ne biçim mantıktır? Bu ne biçim mantıktır? Kur'an-ı Kerim'in neresine böyle bir mantık var? Dünyanın neresinde kim varsa, bak işte Allahü Teala öyle anlatıyor. Hangi inanç mensubu olursa olsun. İşte mesela Hristiyanlar için ne diyor? Estaizu billah lekad keferellezine kâlu innallâhe thâlisü selâfe. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldular. Yani iki tane daha tanrı ortaya koyuyorlar ama o birincisi hep Allah diyorlar. İşte Allah Kur'an'da öyle diyor. Onun için burada kıskançlığa falan gerek yok. Bu Allahü Teala yeryüzündeki bütün insanların Allah'ı, bütün insanların inandığı şey. Bütün asıl mesele şu: bildiğiniz doğruları uyguladığınız zaman hangi noktada olursanız olun sonucunuz iyi gelir. Yani doğru yaptıysanız, dürüst davrandıysanız gideceğiniz yer cennettir. Çünkü Allah'tan başka Tanrı iddia edenler yalan peşinde koşuyorlar. İşte siz Kur'an-ı Kerim'i insanlara gösteriyorsunuz, gerçeği anlıyor, bir yalan peşinde koşuyor. Niye yalan peşinde koşuyor? Oradan bir takım menfaatler, kendine göre bir takım şeyler oluşturmaya çalışıyor. Evet. Ve laqad sarrafna lin-nasi fi hada'l-Kur'an min kulli mesel. Bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği evre çevre verdik. Onu aradığınız zaman buluyorsunuz gerçekten. Şurada önce bir cümleler söylüyor, öbür tarafta örnekler veriyor. Feeba ekserun-nasi illa kufura. Ama insanların çoğusu direnç gösteriyor. Sadece nankörlükte direnmiyor. Nankörlüğe sıra gelince herkes en önde yer almaya çalışıyor. Ama dürüstlüğe sıra gelince insanlar direniyorlar. İnsanların çoğusu öyle. Direniyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demişler: ve kalu len nu'mine leke hatta tefcure lena minel ardı yenbu'a. Biz sana asla inanmayacağız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden bizim için kaynak suları çıkarırsan başka. O zamana kadar inanmayacağız. Ev tekune leke cennetun min nakhilin ve inab. Ya da senin hurma ve üzüm bahçelerin olur. فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. O istediğimiz nehirleri hurma ve üzüm bağları arasından kaynatır, akıtırsın. اَوْ تُسْقِتَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا. Ya da sen diyorsun ya bize ceza gelecek falan. O zaman sen o iddiana göre gökyüzünü parça parça üstümüze düşürürsün. Evte'tiye billahi vel melaiketi kabile. Ya da Allah'ı getirirsin karşımıza, melekleri getirirsin karşımıza, karşı karşıya oturur konuşuruz. Ev yekûne leke beytun min zuhrufin, ya da senin altından bir evin olur. Ev terka fis sema, ya da göğe çıkarsın. Şimdi korkuyorlar çıkar diye. Onun için hemen diyor ki velen nu'mine li rukiyik. Öyle göğe çıkmana da inanmayız ha. Bunu peşin söyleyelim. Hatta tunezzile aleyna kitaben nakra'uhu. Bizim okuyacağımız bir kitap bize getirmedikten sonra da inanmayız. Gökten bir yazı getireceksin. İşte falan oğlu filan. Muhammed'e inan. Tamam işte gelmiş, Kur'an arıyorsanız var, daha ne istiyorsun? Kul Sübhane Rabbi. De ki Rabbim, ben Rabbime kul olurum. Yani Allah'a kurban olayım deriz ya Türkçe'de. Allah'ıma kurban olmuşum. Hel kunti illa beşeren rasulha. Ya ben de sizin gibi bir insan, Allah'ın elçisi değil miyim? Beni Tanrı yerine mi koyuyorsunuz? Ne oluyor? Bakın gerçeği anlıyor, inanmamak için bin bir dereden su getiriyorlar. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala ve ma mena annase en yu'minu iz ca'ahumul huda illa en kalu eb'atallahu beşeren rasula. Bu insanların kendilerine o gerçek geldikten sonra inanmalarına engel olan tek şey, canım Allah bir insan elçi olarak mı gönderiyor? Niye bizi göndermiyor da onu gönder? Kıskançlık, başka bir şey değil. Şeytanın yoldan çıkması da kıskançlıktan olmadı mı? Niye ben değildi o? Şimdi son olarak Bakara suresinin 174. ayetini okuyor ve bu bölümü kapatıyoruz. Allahü Teala burada şöyle diyor. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâb. Allah'ın bu kitaptan indirdiği şeyleri gizleyenler. Bazı kimseler bazı ayetlerin okunmasını istemezler. Canım Kur'an-ı Kerim'den şu kadar ayet okumazsan ne olur? Diğerlerine uy, burası da kalsın. Bunu yapanlar ve yeşterune bihi temenen kalile, ama bunun karşılığında da bir şey alıyorlar, bir menfaat bekliyorlar. Kalıcı olmayan, tükenecek bir menfaat. Ulaike ma yekulune fi butunihim illennar. Onlar içlerini, karınlarını sadece ateşle doldururlar. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ O kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Niye? Çünkü gerçeği çok iyi kavradıktan sonra böyle yaptılar. وَلَا يُزَكِّهِمْ Allah onları arındırmayacak. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için acıklı bir azap vardır. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى Onlar kendilerine gelmiş olan doğru yolu bırakmışlar. Kitap gelmiş, Allah'ın kitabını veriyorlar. Karşılığında sapıklığı satın alıyor. Vel azabe bil mağfira, Allah'ın affını isteyeceklerine affı bırakıyorlar, Allah'ın azabını satın alıyorlar. Karşılığı ne? Birazcık menfaat. Zaten Firavun'u da o hale getiren o olmuştu. O insanlara zulmetmek ve üstünlüğü elden bırakmamak için öyle yapmıştı. Fema asbarahum alennar. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklı kimselermiş. Cehennem ateşine ne kadar da dayanıklılarmış bunlar. Zalike, bu böyledir. Bunun sebebi şu. Bi ennallâhe nezzelel kitâbe bil hak. Allah kitabı hak ile indirmiştir. Ne demek? Yani bu kitapta olan her şey gerçeklerle örtüşür. Bu kitabın söylediği neyse tartışmasız doğrudur. Ama yeter ki bu kitaba göre konuşasınız. Kitabı kendinize uydurmadan, siz kitabı uyarak. Kitabı kendinize uydurursanız siz de öbürleri gibi olursunuz. Şimdi aklıma geldi. Mesela işte Darwinizm tartışmasında işte insan maymundan mı gelmiş, nereden gelmiş falan diye konuşuluyor. Allah-u Teala insanı ana rahmindeyken kendisine ruh üfleninceye kadar diğer canlılardan bir canlı sayıyor. Halbuki görüntü %100 insan. Ruh üflenince değişiyor. E şimdi siz öyle %100 insan görüntüsüne birisi olsa, Allah ona ruh üflemedikten sonra onun insan olma şansı yok. Daha ne konuşuyorsun? Sanki bir görüntüden mi ibaret bir insanla maymun arasındaki fark? Hiç maymunların medeniyet kurduğunu duydunuz mu şimdiye kadar? Ya da maymunların yazdığı bir satırlık bilgi mi var yeryüzünde? Şimdi öyle bir şey söylüyor ki Kur'an-ı Kerim. Mesela biliyorsunuz o şeyde bir televizyon programında ben bunu söylemiştim. Bizim bazı gruplar var, Darwinizm'den menfaatleniyorlar. Öylesine onların sinirlerini kabarttık ki günlerce uğraştılar, e-mailler gönderdiler falan. Niye? Çünkü yıllarca kurdukları o bina bir üflemeyle çöktü gitti. Yok efendim ara varlık var mıymış, yok muymuş, onun gereksiz tartışmaları. Ya kardeşim olsa ne yazar? Şimdi mesela şurada bilgisayar var. Bu elektrikli bir alet. Bilgisayarın programı olmasa diğer elektrikli aletlerden farkı ne? Farkı şu, bu iş bir işe yaramaz, onlar yine bir işe yarar. İşte insanın ruhu da bilgisayardaki program gibidir. Şunu söylemek istiyorum, gerçekten Kur'an-ı Kerim'e gittiğiniz zaman işte neden bugün nereye gidiyorsak karşı taraf hakikaten, yani muhataplarımız gerçekten rahatsız oluyorlar. Bize cevap vermek için çırpınıyorlar. Ama söylediğimiz sözler onları öyle bir sinir susturuyor ki ağızlarını açma şansları yok. İşte Rusya'dır, Avrupa'dır, Avrupa'nın çeşitli şeyleridir. İşte iki gün önce gelen habere göre Paris'teki kişiler de biz de Süleymaniye Vakfı ile beraber çalışmak istiyoruz diye göndermiştir. Niye gönderiyor? Bunlar Müslüman falan değil, bunlar ateist. Ama onlara yaptığım konuşmada dedim ki, bazıları dedim, herkes Allah'a inanır ama bazıları inanmadığını iddia eder. Ağızlarını bile aşamadılar adamlar. Sonra onlardan iki tane Berlin Büyükelçiliği yapmış bir zat da bir de bir başka. Ertesi gün epeyce soru sordu. Artık soracak soru kalmayınca en son sorular Allah ne zamana kadar tevbeyi kabul eder dedi. Şimdi niye? Çünkü siz bir şey yapmıyorsunuz. O kişiyi, onu yaratanı onun kitabıyla yüzleştiriyorsunuz. Aslında sizde herhangi bir güç yok. Sizin yaptığınız, diyorsunuz ki kardeşim ben bir şey bilmem. Sen Allah'ın kulusun, bu da Allah'ın kitabıdır. Siz bir araya gelin, kararı kendiniz verin. İşte bunu yapmak zorundayız. O zaman tekrar aynı ayetleri okuyor ve dersimizi kapatıyoruz. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu kitap hakkında şüpheniz varsa, eğer bir kimse inancını bu kitaba dayandırmazsa, bu o kişinin eşhedü demesinin de bir anlamı olmaz. Yani kişinin kesin kanaati olacak. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. E nereden biliyorsun? O Kazakistan'da soran delikanlı gibi. O şeyden İzmirli iş adamları yemin etmişler ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberi, inanmamış. Ya kardeşim sen o zaman mı yaşadın? Ben ne bileyim yani. Dedi ki ben nereden bileceğim dedi. Vallahi dedim bak seni tebrik ederim. İbrahim Aleyhisselam da öyle yapmıştı dedim. Barıştıracaksın tabii. Bu insana diyorsun ki inan. E kilise diyor ki, kilise diyor ki şey diyor bunu bu akıl almaz ama Hristiyanların inancını kilise korur diyor. Siz düşünmeyin diyor biz işi hallederiz. Ama Müslümanlıkta öyle bir şey yok ki. Sen kendin bir başkası senin inancını koruyamaz. Ya inanırsın ya inanmazsın kardeşim. Eşhedü diyorsan kendin Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu gözünle görmüş gibi bilmek zorundasın. Onun da tek yolu Allah'ın kitabını okuyup anlamaktır. Başka şekilde olmaz. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitap hakkında şüpheniz varsa fe'tu bi suretin mislihi. Bunda bakın 114 tane sure var ya, 114 sureden bir tanesinin dengini getir. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'la kendi aranızdaki şahitlerinizi, yani siz işte diyorsunuz ya çok iyi uzmanlarımız var falan, öbür ayette de var insanlar, cinler hepsi birleşse, görünen görünmeyen bütün varlıklar birleşse getiremez. Getirin, ne kadar uzmanınız varsa çağırın. Bunun dengini getirsin. Çünkü bu öyle bir kitap ki hem ifade bakımından mükemmel hem anlam bakımından mükemmel. İn kuntum sadikin, eğer iddianızda haklıysanız bunu yaparsınız. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu Allah'ın kitabı. İn kuntum sadikin demesinden o anlaşılıyor. Fe illem tef'alu, bunu yapmazsanız ki velen tef'alu, asla yapamayacaksınız. Fettekun nara alleti ve kuduhen nasu vel hicara. O zaman bile bile yanlışın içerisine gireceksiniz. Bunun Allah'ın kitabı olduğunu anlayacaksınız ama inanmayacaksınız. O zaman başka maksadınız var. İşte o şeyden yine daha önce birkaç kere anlatmıştım size. Amerika'dan gelip doktora yapan bir hanım vardı. Ona bir Fatiha suresini okutmuştum. Yıllar sonra Washington'dan bir üniversitede İslam tarihi hocası olmuş. Gelmişti. Yok yanlış söyledim. New York'tan. New York Eyalet Kilisesi bir karar aldı. Oradaki bütün papazlara İslam dini konusunda 3'er aylık seminer düzenledi. Ben de o seminerlerde ders veriyorum demişti. Ben de ne anlatıyorsun diye güldüm. Dedi ki sadece Kur'an anlatıyorum. Bak bir Fatiha suresinden Kur'an'ı şey yapmış. Siz bir teneke baldan bir parmak alsanız onun tadını anlamaz mısınız? Hepsini yemek gerekmez ya. Dedi ki sadece Kur'an anlatıyorum dedi. İnanır mısınız papazların tamamı 3 dersten sonra Müslüman olmaya karar veriyorlar. Diyorlar ki demek ki beklediğimiz peygamber gelmiş. Ama sonra başlıyorlar Allah Allah ya biz bundan sonra ne iş yapacağız? Bunu kime anlatacağız? İnsanların karşısına nasıl çıkacağız falan. Bu defa ne yapıyor? Gerçeği anladıktan sonra kendi menfaat. İşte bilmekle inanmak arasındaki fark bu. İnandığın zaman ne pahasına olursa olsun yaparsın. Ondan dolayı Allahü Teala ne diyor? Bak Müslümanla kafir arasındaki fark o. Lütfen hepimiz kendimizi buradan testten geçirelim. Lütfen. Bu testte bakalım hangimiz sınıfta kalıyoruz, hangimiz geçiyoruz. Allahü Teala Müslümanla kafir arasındaki ayrımı ne yapıyor? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Bakın Firavun Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunda hiç zerre kadar şüphe etmiyordu. Ama dünya hayatını ahirete tercih ettiği için kafir olmuştur. Şimdi bakalım ki biz gerçekten şöyle kendimizi bir düşünelim. Benim hayatımda dünya mı birinci sırada, ahiret mi? Bak ahireti yok saydığı için değil. Şeytanı düşünün. Şeytan ahireti yok saydı mı? Beni kıyamet, bunların yeniden dirilecekleri güne kadar yaşat demedi mi Cenab-ı Hak? Neyi tercih ediyorsunuz? Dünya hayatını mı, ahiret mi? Tercihiniz eğer ahiretse, dünyayı reddedecek değilsiniz. Tercih, neyi tercih ettiğiniz önemli. Tabii ki dünyayı, ahireti bu dünyada kazanacaksın. Ama senin ana tercihin ne? Tercihin eğer ahiretse, tamam kardeşim, yolun doğrudur. Tercihin dünyaysa, bir şekilde sağından solundan kırpmaya başlarsın Allah'ın emirlerinden. Kendine uydurmaya çalışırsın. Sen ona uyuma yerine onu kendine uydurmaya çalışırsın. O zaman da yoldan çıkarsın. Hepimiz bunu lütfen şey yapalım. Demek ki bakın ayetler ne diyor? Gerçekleri anlamak başkadır, kabul etmek başkadır. Gerçekleri anlamayan hiç kimse yoktur. Ama kabul etmeyenler vardır. Buna çok dikkat edelim. Evet. Peki böylece dersimizin ikinci bölümü için biraz ara veriyoruz.